Selvom skybruddet nu er overstået, så står resten af dagen altså på mere regn til hele landet. I de østlige dele af landet kan regnen fortsat være kraftig og med torden. Temperaturer på mellem 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Ja, og rigtig god søndag morgen. Hvis du lige er stået op, så er du stået op til nyheden om, at Margrethe Vestager, hun forlader dansk politik. En af de mest markante skikkelser i dansk politik er altså ude af billedet. Og det er hun, fordi hun tager til EU. Hun skal ned og være kommissær. Vi ved ikke, hvilket område nu, det får vi jo at vide på et tidspunkt. Men vi ved i hvert fald, at hun forlader dansk politik. Og hvad det har af betydning for dig og mig og resten af Danmark. Hvad betyder det for dansk indrigspolitik, at hun er væk? Hvad betyder det i øvrigt for Europa, at vi får en dansk politiker ned og være kommissær? Det skal vi snakke om her i løbet af 24/7 Weekend. Vi har allerede i gang et godt stykke tid. Der er heldigvis en time tilbage. Og du er også velkommen til at blande dig, kære lytter. Har du et spørgsmål eller en kommentar til Margrethe Vestagers exit i dansk politik, så skriv ind til mig 42 600 24/7, så lover jeg dig, at vi tager spørgsmålene og kommentarerne med videre i programmet. Og nu har vi ringet til Jakob Nielsen, mangeårig redaktør og journalist på Politiken, kender af dansk politik og international politik, senest korrespondent i Washington D.C. Jakob, jeg skal lige, ved du hvad, jeg får lige en melding. Du må lige hænge på, Jakob. Det er i orden. Det er fordi, at jeg tror simpelthen, vi har hovedpersonen med på en telefon. Hende, som vi alle sammen snakker om, og jeg synes lige, vi skal give hende noget taletid først. Så jeg taler med dig bagefter, Jakob. Det er bare fint. Og så vil jeg bare gerne sige godmorgen og velkommen til Margrethe Vestager. Godmorgen. Og tillykke med dit nye job. Mange tak. Hvordan har du det? Jeg synes, det er lidt vildt. Fordi det er sådan at få et nyt job på den her måde, det er en meget stor omvæltning. Hvor længe har du vidst det? Jamen, vi har talt om det et stykke tid, som Henne sagde på pressemødet i går, for at se, om vi kunne finde en person, som kunne give en tung post til Danmark. Og derfor så har vi jo snakket om det efterhånden i et par måneder. Hvordan har du det med at skulle forlade dansk politik? Det har jeg det faktisk sådan ret roligt med, fordi radikale grupper har gennemført et markant generationsskifte. Partiet er i topform. Jeg synes, at vi har lavet mange store resultater i de seneste år, så jeg synes, vi står godt frem mod folketingsvalget. Er det også en erkendelse af, at den her regering formodentlig ikke genvinder regeringsmagten, så kunne det være rart for dig selv, hvis du kom over i en kommissærpost? Nej, tværtimod. Hvis det var sådan, jeg så det, så ville det jo være mere relevant at blive at tage kampen. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at folk for øje på de resultater, som er præsteret. Bare det, at 5.000 flere kom i beskæftigelse i sidste kvartal, er jo noget, som gør en konkret forskel i danske familier. Og det er måske det vigtigste overhovedet frem imod valget. Det er, at det bliver stadig tydeligere, hvad det er for en fast kurs, som regeringen har lagt, og de resultater, som begynder at vise sig. Hvem er den radikale, der skal overtage skatteministerposten efter Morten Østergaard? Og jo, der skal også lægges kabaler herhjemme, men hvordan det endelig kommer til at se ud, det kommer først senere. Nu ved vi jo ikke, hvilken kommissærpost du får endnu. Ved du det selv? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Hvad kunne du godt tænke dig? Jeg kunne godt tænke mig noget, som jeg har arbejdet med i forvejen. Jeg har jo været tæt involveret i meget af det økonomisk-politiske arbejde. Vi har fået styr på bankerne. Vi har fået lavet regler, som sørger for, at de selv betaler, i stedet for at skatteyderne gør det, hvis der sker et eller andet. Vi har arbejdet med at få en anden stabilitet end den tumult, der var, da krisen var på sit højeste. Det synes jeg har været et fantastisk arbejde at få lov at være med i, og der tror jeg, at jeg kan bidrage. Ser du også dit kommende job som en mulighed for, at du i kulissen kan arbejde for en dansk folkeafstemning om euroen? Margrethe Vestager, ja. Vær sød lige at gentage det, for der var noget knæs på forbindelsen, og det er jo rimelig vigtigt spørgsmål, så vi vil gerne høre, hvad du svarer. Jamen, det kan du roligt sige. Jeg er fuldstændig enig i, at det er et vigtigt spørgsmål. Nej, sådan fungerer det ikke. Når danskerne på et tidspunkt skal forholde sig til euroen igen, så afhænger det ikke af den ene eller den anden kommissær. Så afhænger det af, om der er en euro, som man kan forholde sig til, som man ved, hvad er, og hvor man kan sige, hvad det er, Danmark i givet fald måtte sige til. Margrethe Vestager, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen, og jamen, tillykke med det nye job. Hvad det så egentlig end præcist bliver, det ved vi jo ikke helt endnu. Nej, sådan er der fortsat nyheder, så det kan være, vi tæller, fordi vi ved, hvad den næste uges tid. Det vil jeg meget gerne. Du ringer bare, ellers så ringer vi til dig. Sådan, det er en aftale. Hej, hej. Det er godt, have en god dag. Tak, hej. Hej. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Nå, Jakob Nielsen, tilbage til dig. Det var Margrethe Vestager, hovedpersonen i det hele. Men hvis vi nu skal brede det lidt ud og tale om Europa, det handler jo trods alt om ikke bare om Danmark, men om hele Europa. Du mener, at det er oplagt og historisk smukt, at Polen nu indtager den øverste politiske post i unionen, altså Donald Tusk. Hvorfor er det så vigtigt og smukt, at han skal have den her post? Jo, men optagelsen af de østeuropæiske lande har jo ikke været nemt. Det skete for 10 år siden på et topmøde her i København, og siden da har der været meget snak om det i virkeligheden gik for hurtigt. Måske ikke lige i forhold til Polen, som faktisk har klaret sig rigtig godt, men i forhold til nogle af de andre lande, der kom med. Og de østeuropæiske lande har været gennem mange lidelser for at klare unionen. Vi har talt meget om krisen i Grækenland, og hvor hårdt grækerne har haft det, men hvad de færreste tænker på er, at almindelige mennesker i Letland, Litauen og Estland har gennemgået meget, meget hårde reformer end dem, man har set i Grækenland og Italien og Spanien. Så det har været en hård tid for dem, og så er der selvfølgelig noget historisk smukt i, at de lande, der for ikke ret lang tid siden var medlem af Østblokken og var vores fjender, sådan set, at en repræsentant fra et af de lande nu er lederen af det næsten samlede Europa. Det er der selvfølgelig noget historisk smukt over. Det er simpelthen historiens vingesus, det her. Det er det. Hvad med Italien? De sidder jo så også nu på to centrale poster. Hvad tænker du om det? Jamen, det er lidt spøjst, synes jeg, at tænke på, og det synes jeg er tankevækkende, når man ser på fordelingen af poster, sådan som den ser ud lige nu. Det er jo, hvordan at det set fra et skandinavisk nordeuropæisk synspunkt egentlig ser ret skidt ud, synes jeg. Altså, et land som Italien, hvis vi tænker på det, de har under Berlusconi i mange, mange år nu bevæget sig helt ud på kanten af, hvad man egentlig kan kalde demokrati og en retsstat. Der har været indblanding i retsvæsenet, der har været rod i økonomien, der har været den ene skandale efter den anden. Og i dag der sidder Italien altså ganske vist med en ny regering, en lidt mere respektabel regering, tror jeg, man kan sige. Men der sidder de altså på to centrale poster i EU-systemet. De har formanden for den europæiske centralbank, der hedder Mario Draghi, og de har så også den nye fælles udenrigsminister, som de fik i går. Det er to markante poster til Italien, og uden at overhovedet at anfægte de to italieners kvalifikationer, så er det ret godt måde, må man sige. Det ser ud som om, at magten den er ved at skubbe øst over i hele det EU, vi kender. Hvordan kommer vi til at mærke det, tror du? Ja, jeg ved ikke, om den er ved at skubbe østover. Jeg synes især, at magten er ved at østover til Berlin, kan man sige det sådan. Fra Bruxelles til Berlin er jo også en bevægelse mod øst. Jeg synes, at tyskerne i hvert fald, hvis man går ned og kigger på, hvem der sidder på mange af de centrale poster lige under dem, som man hører om i aviserne og i radioen, så sidder Tyskland meget tungt på det. Hvis man ser, hvilken politik, der bliver ført, så sidder Tyskland meget tungt på det. Men det er meget markant, og det handler om, at Tyskland har den bedste økonomi, men det er, og simpelthen er det stærkeste land i EU lige nu, helt indiskutabelt. Men der er det jo meget sjovt, eller pudsigt, eller måske lidt trist faktisk nærmere, at Nordeuropa, Skandinavien, Finland, Danmark, Sverige, at vi står så relativt svagt, som vi gør, for vi er jo faktisk tre lande, der også har nogle af de allerstærkeste økonomier i EU, har gennemført mange af de reformer, som de andre lande stadigvæk går og triller tommelfingre med. Og alligevel, og har vel samlet set ca. 20 millioner EU-indbyggere i de tre lande, og alligevel er der altså ikke faldet en eneste toppost af til Skandinavien eller til Nordeuropa. Det er da lidt tankevækkende. Hvad er din egen forklaring på det? Jamen, jeg tror, der er en vigtig del af forklaringen er, at vi ikke er fuldt og helt med. Altså, finnerne er jo helt med og har omfavnet Europa fuldt og helt, hvilket jo også hænger sammen med Finlands særlige historie og naboskabet til Rusland. Men både Sverige og Danmark er jo fodslæbende. Sverige står uden for euroen, havde en folkeafstemning, hvor de sagde nej til den. Og Danmark står ikke bare uden for euroen, vi står også uden for retssamarbejdet, og vi har et forbehold over for europæisk forsvarssamarbejde, og vi går stadigvæk og tæller på fingre i forhold til, at vi skal være med i den europæiske bankunion. Og det er klart, at det betyder, at det er en ekstra hurdle, som danske politikere og svenske politikere skal over, før de kan gå ind og lægge billet ind på topposter. Altså, jeg tror godt, at Helle Thorning-Schmidt kunne have fået præsidentposten på det topmøde, der var i går, hvis brikkerne var faldet lidt anderledes ud. Men det, at vi er uden for centrale dele af samarbejdet, er helt sikkert med til at give os mindre indflydelse, når de store poster skal fordeles. Og det er selvfølgelig objektivt set dårligt for Danmark, dårligt for Sverige, dårligt for den politik, som vores del af verden gerne vil føre i EU. Briterne står jo med et halvt ben ude af unionen, hvis man ser sådan på det, og vi har været knyttet et eller andet opfang op på Cameron og på briterne, og ja, han har støttet, i hvert fald har det været tolket sådan, Thornings kandidatur på et tidspunkt, så støtter man altså fra britisk side Donald Tusk. Hvis vi hæver os op i helikopteren igen, altså hvad betyder det for os, at briterne er blevet svækket eller har haft nederlag i hele den her kamp, der har været om besættelse af posterne? Jamen, det er en del af den samme historie, som det vi lige talte om, fordi at jeg tror, hvis man går ned og hvis man læser franske aviser, det er også tyske aviser, hvis man læser belgiske aviser, så vil man ofte se, at briterne og skandinaverne bliver lidt slået sammen og tænkt som et hold, der lidt tænker ens og handler ens. Og når briterne står så svagt i EU, som de gør lige nu, i høj grad jo selvvalgt, fordi de har den her meget underlige diskussion om de overhovedet skal være med eller ej, og nærmest står med et halvt ben ude af unionen, jamen så er det klart, så smitter det også af på os, så det er også med til at svække os, også fordi, at hvis Danmark skal ind og have en toppost, hvis Sverige skal ind og have en toppost, så vil det ofte, måske ikke altid, men ofte være sådan, at netop Storbritannien vil være et af de lande, som skal gå ind og kæmpe vores sag og argumentere for, at vi skal have en Helle Thorning-Schmidt i spidsen for unionen, fordi det vil være godt for EU. Men britterne taler ikke med særlig stor vægt lige nu, fordi folk siger, jo, det er da meget godt, at I gerne vil have det, men I er jo ved at melde jer ud, venner, så hvorfor skal vi egentlig høre på jer? Så Storbritanniens position svækker også Skandinavien, og det er jo sådan en tovejsting, tror jeg, fordi man kan også sige, at hvis Danmark og Sverige nu var fuldstændig med, så ville det måske også gøre det sværere end for Storbritannien og lidt ud af unionen, som de gør nu. Så hele det angelsaksiske Europa, kan man sige, synes jeg, har nogle ting at tænke over i forhold til, hvad man egentlig vil med EU. Og jeg tror, vi forlader den der, Jakob Nielsen. Du skal have tusind tak, fordi du var med. Mangeårig redaktør og journalist på Politiken, kender af dansk og international politik og senest korrespondent i Washington D.C. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Ja, og det kan jo godt være, at du lige er vågnet. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at du har siddet med morgenkaffen klar siden klokken 7. Det er jo søndag, og hvis det nu er, at du lige er tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at Margrethe Vestager, meget markant dansk politiker, hun er ude af dansk politik. Hun skal nemlig til EU og være kommissær. Og det stod klart omkring midnat, hvor statsminister Helle Thorning-Schmidt lod bomben falde. Hun gik ud på et pressemøde i Bruxelles, og her er, hvad hun sagde. Det har været min prioritet hele vejen igennem at sikre en god, tung politisk post til Danmark, til den nye kommissær. Og jeg har også hele tiden gjort det klart, at i de samtaler, jeg har haft med Juncker, at den person, jeg ville udpege, det ville afhænge af den post, vi kunne få. De samtaler, de er nu afsluttet, og det ligger nu fast, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i næste uge træder ud af regeringen og bliver Danmarks nye kommissær. Juncker, han har tilkendegivet over for mig, at Margrethe Vestager vil få en tung post, som er god for Danmark, og som svarer til hendes åbenlyse, politiske og faglige tyngde. Hun er et stærkt kort for Danmark, og jeg forventer meget af det. Til Margrethe Vestager, der vil jeg selvfølgelig gerne benytte den her lejlighed til at sige tak for et langt, tillidsfuldt og godt samarbejde. Og ikke kun som økonomi- og indenrigsminister, men selvfølgelig også som formand for det radikale Venstre. Vi ved jo, at alle nøgletal i Danmark er blevet bedre, siden regeringen trådte til. Og det er jo ikke mindst en del af Margrethe Vestagers ansvar. Det har hun en stor andel i. Hun er en målrettet politiker, som knokler for Danmark. Og det vil hun også gøre fremadrettet, nu på en position som kommissær, og selvfølgelig også knokle for hele EU. Jeg er helt sikker på, at hun vil blive en meget stærk og en meget indflydelsesrig kommissær. Og derfor vil jeg også godt ønske hende tillykke. Jeg kommer til at savne hende derhjemme, men sådan er det. Det, der har været vigtigt for os, det er, at vi kan få en god post i kommissionen. Det er godt for Danmark, og derfor må vi også tage afsked med Margrethe og bede hende om at tage en af de her kommissærposter. Jeg synes alt i alt, det er en god dag for Danmark. Vi har fået truffet nogle af de beslutninger, vi skulle, og vi har truffet en rigtig god beslutning i forhold til vores næste kommissær. Ja, Jesper Thermansen, sådan sagde Helle Thorning-Schmidt altså i nat, da hun skulle fortælle en lidt måbende dansk presse, at Margrethe Vestager forlader dansk politik. Hun kommer til at savne hende, siger hun, og det er måske ikke så underligt. Der er en lytter, der skriver ind her. Vi havde jo Margrethe Vestager igennem på telefon før, og han skriver, at han synes, det er lidt underligt at høre, at hun sådan forlader et velfungerende radikalt parti, og hun med sindsro kan tage til Europa. Han skriver her, Vestager får opfyldt sine personlige ambitioner, men efterlader en sønderskudt regering uden skyggen af chance for genvalg, og det skriver Morten Andersen til os. Hvad vil du sige til ham? Jamen, jeg vil da sige, at jeg forstår da godt hans kommentar. Altså på den måde, at det kan da godt være, at det ikke er den eneste grund, og at det var den bedste post, man kunne få, hvis man bragte Margrethe Vestager i spil. Men der er jo nok ingen tvivl om, at hun har indset for længst, at chancen for, at den her SR-regering, den kommer til at fortsætte, den er ikke særlig stor. Regeringen har ikke rigtig profiteret af Venstres ulykke. Det er gået dårligt hen over sommeren. Også de radikale har sløje tal. Så på den måde kan det da være en meget fin karrierevej ud, hvor man måske står foran en finanslov og et folketingsvalg, hvor det også kan være svært at holde sammen mellem S og R på enigheden, når man skal ud i en valgkamp. Og du er også velkommen til at blande dig, ligesom Morten Andersen gjorde. Skriv et spørgsmål eller en kommentar til Margrethe Vestagers exit i dansk politik. Skriv ind til os på telefonnummer, det er jo telefonnummer 42 600 247, altså 42 600 24/7. Og så vil jeg gerne byde velkommen til Bjarke Møller, direktør på Tænketanken Europa. Ja, godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er det for en post? Vi ved jo ikke, hvilken post det er. Altså, vi ved, at Vestager bliver kommissær. Vi ved ikke, hvilken post hun får. Hvad tror du? Det er meget svært at sige. Altså, det er jo en kabale mellem række lande, og de store lande har mulighed for at få tunge poster. Men det, Helle Thorning jo klart siger, det er, at der er stillet en tung post udsigt til Margrethe Vestager. Og det har hun jo også kompetencerne til, så de poster, der kunne være i spil, altså det kunne være økonomikommissær, det kunne være indre marked, det kunne også være konkurrencepolitik, selvfølgelig inden for det indre marked, men det er jo vigtigt, at man også måske kigger på energiposten som en mulighed for Danmark. Vi har store interesser energimæssigt i at sikre en offensiv energipolitik, så det kunne også være en interessant post for hende. Nu ved du rigtig meget om Europa. Hvad tror du, hvad vil være den bedste position for Margrethe? Altså hvor vil hun ligesom fungere bedst? Har du selv bud på det? Jamen, det giver så, altså, hun kunne også komme ind på forskning og innovation, altså kvæg, hun tidligere har været uddannelsesminister i Danmark, men jeg tror, at hun går i sådan en tungere økonomisk post, og hun også har opbygget stærke relationer til økonomi- og finansministeren af de andre europæiske lande, og ser som en garant for også Angela Merkels stramme finanspolitik. Hun har tætte relationer og kan udnytte dem som leverage i forhandlingerne. Og så er hun jo også en respekteret politiker i europæisk sammenhæng. Hun har god mulighed for at få en tung post, som ligger inde på det økonomiske område. Hvor meget har man egentlig skulle have sagt som kommissær? Altså, vi har jo haft konservativ Connie Hedegaard nede som klimakommissær, og hun har været sådan en ret markant skikkelse, men hvor meget betyder den personlige politiker egentlig på de her poster? Jamen, det betyder rigtig meget, at man brænder igennem i de forhandlinger. Connie Hedegaard har været en meget, meget stærk klimakommissær, også i internationale forhandlinger. Kommissionen har jo initiativtager til lovgivningen i EU-systemet, og derfor er det meget vigtigt, at man har en person, der både forstår kollegiet, altså er kommissær, kan forhandle med de andre, skabe tætte relationer til de andre kommissærer, men også forstår og håndterer et embedsmandsapparat. Kommissionen er jo et embedsmandssystem, og der er det vigtigt, at man forstår, hvad der ligger i detaljen. Mm. Det er også en af Margrethe Vestagers store styrker. Bjarke Møller, vi spørger jo vores lyttere, hvad de synes om det her. Og der er en, der skriver her, nu vil jeg lige læse den op, så vil jeg prøve at se, om jeg kan oversætte den til et spørgsmål til dig. Der er en, der skriver her, hvorfor udpeger eliten kun EU-fanatikere? Hvor er befolkningens EU-skepsis? Og jeg tænker, det er vel et rimelig relevant spørgsmål, fordi de her kommissærer, det er jo nogen, der er meget EU-begejstrede. Altså Margrethe Vestager er også utrolig EU-begejstret. Den skepsis og den sådan bekymring, der kan ligge og også gjort i for eksempel i England og andre steder, synes du, er det noget, der kommer til udtryk blandt dem, man vælger som kommissær? det er jo en samlet kabale. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at der i parlamentet er der en stærk gruppe af euroskeptikere. De har mulighed for at øve indflydelse på beslutningsprocessen i de forhandlinger, der er mellem parlamentet og kommissionen. I de enkelte lande betyder det også noget for, hvad det er for en stemme, som statsregeringscheferne kommer, hvad det man mener. Jeg tror, det er vigtigt, at Margrethe Vestager har stærke økonomiske kompetencer. At hun så er pro-europæer, det er jo et plus i den sammenhæng, altså, hvor hun kan skabe tillid til os til nogle af de andre europæiske lande, som lægger linjerne i EU. Men hun er jo også lydhør over for, hvad der sker i den danske offentlighed. Det er jo ikke sådan, at hun fremstår som en jubel-europæer, der svinger det blå flag hele tiden. Altså, hun har jo også været kritisk i nogle sammenhæng, og jeg tror, at hun er en dygtig politiker, der kan forstå og navigere det komplekse spil, som EU er, og også lydhøre over for, hvordan befolkningens ønsker er i den bredere sammenhæng. Bjarke Møller, det jeg spørger dig til egentlig, det er, der er jo, som du siger, der er åbenbart plads til skeptikerne i parlamentet. Der kan vi godt have plads til EU-skeptikere. Er der også plads til EU-skeptikere blandt kommissionen? Ja, det kan man godt have. Altså, der er jo lande, som hvor det er en regering, som måske har en lidt anden linje i forhold til nogle af de store spørgsmål. Altså, vi har jo skepsis på mange forskellige måder. Det er jo ikke bare én skepsis, der er ikke bare én stemme for dem, der siger nej eller er kritiske. Altså, den politik, som for eksempel Italien ligger op til i øjeblikket med en meget slappere finanspolitik, med mere ekspansiv finanspolitik, jamen det er i strid med den linje, der er lagt indtil nu, og Angela Merkel har lagt med finanspakten. Så der er jo også opposition intern blandt lande, som ellers betragtes som europæiske. Der er også diskussion om, hvor hård politik skal man føre i forhold til Rusland, og der strammer og slapper. Altså i alle mulige spørgsmål, der deler folk sig efter overbevisninger, så det er ikke sådan, der er ikke sådan én skepsis, der er mange typer af skepsis. Der er også folk, der ønsker, at man skal rulle noget af indremarkedslovgivningen tilbage og gøre den lidt mere simpel. Og det kan faktisk også være meget pro-europæiske folk. Der folk ønsker, at man skal begrænse byråkrati. EU er ikke særlig stort. Kommissionen er ikke særlig stor i forhold til en stor dansk kommune som København. Det er stort set det samme embedsmandsapparat, de har at råde over. Men der er også folk, der ønsker at slanke det. Briterne og andre lande ønsker det. Så det er et spil, hvor skepsis udtrykker sig på mange forskellige måder. Kort til sidst her, Bjarke Møller. Altså, Helle Thorning-Schmidt, var hun reelt i spil? Og hvis hun var det, hvorfor gik det så galt? Jo, hun var i spil, og hun var i spil helt til det sidste. Altså, det er det, forlydende har været fremme. Og det er også derfor, at hun ikke har været uden med Margrethe Vestager noget tidligere. Det kunne hun jo godt have været. Og det var jo en deal mellem Helle Thorning og Margrethe Vestager. Vi kender selvfølgelig ikke, hvad præcis, at der har ligget i kortene, og hvem der har været ude. Frankrig blev meldt ind, at de faktisk støttede Thorning til det sidste, men den samlede kabale i forhold til, at Mogherini skulle have udenrigschefposten, jamen, så kunne der ikke blive plads til hele Thorning. Og sådan er det i EU-systemet. Det er en meget, meget hårfin balance mellem de forskellige medlemsstater og deres interesser, øst og vest, små og store lande, og politisk observans, og der skal kabalen gå op. Og der faldt det ikke ud til Helle Thornings fordel, men det giver hende sådan noget, et andet manøvrerum i dansk politik nu, hvor Margrethe Vestager formodentlig bliver EU-kommissær, formodentlig siger, fordi kommissionen skal jo godkendes som kollegie af parlamentet, men jeg tror ikke, det bliver nogen problemer for hende at blive godkendt. Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa, tak fordi du var med her til morgen. Radio 24/7. Nu vil jeg læse nogle af jeres sms'er op. Der er en, Johnny her, han skriver, undrer mig lidt, at Helle sender en af de få frontfigurer i regeringen, der bare har en smule popularitet ud af landet op til et valg. Og så er der en, der gerne vil gå mig lidt i rette her, og det tager jeg glædeligt imod. Hvorfor bliver du ved med at sige, at Margrethe Vestager skal ned til EU og Europa? Det kan man jo ikke sige. Danmark er også EU og Europa. EU er 500 millioner europæere, og ikke kun Strasbourg og Bruxelles og omegn. Det vil jeg gerne tage på mig. Så lad os bare sige fremover, Margrethe Vestager skal ikke ned til EU. Hun er allerede i EU, men man kan i hvert fald sige, at hun forlader dansk politik. Så langt, så godt. Tidligere på morgenen, der havde vi besøg af søs Marie Seup, og hun var inde for at tale om det her med, at Margrethe Vestager jo er blevet ny EU-kommissær. Og også at tale om, at EU-topposten som EU-præsident ikke gik til Helle Thorning-Schmidt. Og lad os starte med at høre lidt fra pressemødet. Det er Helle Thorning-Schmidt her i nat, som taler om den kommende rådsformand Donald Tusk, hvad hun synes om ham. Jeg vil gerne sige stort tillykke til Donald Tusk. Han er en meget dygtig og meget erfaren politiker, som jeg kender godt. Han har betydet meget for Polen,

hvad skal man sige, fremgang i meningsmålinger og sådan noget, men det ligger sådan rimelig stabilt, men det er klart, at det regeringsprojekt, som de radikale er en del af, det kan man jo ikke ligefrem sige, at det kører på skinner. Der er store problemer, og der er det klart, der står de radikale også med en stor udfordring i forhold til, at man går til valg. Man vil gå til valg på at fortsætte regeringssamarbejdet, men hvis det ikke bliver til noget, hvad skal man så stille op? Og der kan det da helt klart have en betydning, hvem det så er, der står i spidsen for partiet. Henrik Hoffmann Hansen, tror du, at det bliver nemmere for Socialdemokraterne at få måske nogle egentlige ændringer af dagpengene igennem, når det bliver Morten Østergaard, der sidder der, end Margrethe Vestager, og på den måde måske gavner deres valgchancer? Altså, man må sige, at de radikale har jo været fuldstændig mur- og nalfaste på, at der ikke skulle ændres i det her før til næste år, når Dagpengekommissionen er kommet med deres konklusioner. Og den linje har Morten Østergaard, som den nye radikale leder, den har han jo stået fuldstændig bagved. Så umiddelbart må man jo sige, at det ville da være mærkeligt, hvis man fuldstændig ændrede kurs her kort før et valg. Men når der alligevel måske kan være en lille smule opblødning, så er det, som jeg ser det, så er det fordi regeringen er så presset, som den er, og i den grad har brug for at demonstrere et eller andet på dagpengeområdet. Og der, altså, det bliver selvfølgelig meget teknisk, men jeg tror, at man kan finde nogle hjørner i de her finanslovsforhandlinger, hvor man måske alligevel kan imødekomme SF og Enhedslisten en lille bitte smule, men jeg tror ikke, det er sådan, at man lige pludselig ser nogle kæmpe store ændringer, hvor hele dagpengereformen bliver rullet tilbage og sådan noget. Det skal man overhovedet ikke gøre sig forhåbning om, det tror jeg ikke. Nu kom du faktisk til at fortælle dig lidt, Henrik Hoffmann Hansen, men det er jo meget sigende, du fik faktisk sagt, ja, Morten Østergaard, den nye politiske leder, at det er han jo sådan formelt ikke nu, men der er jo ikke nogen, der regner med andet. Altså, han skulle meget, altså hvis alt går som det, som vi regner med, så bliver han formand her senere, eller politisk leder her senere i dag. Er der nogen som helst alternativer til Morten Østergaard i de radikale? Nej, det er der ikke. Altså, der er jo, man må sige, hvad angår tronfølgen, så er alt på plads hos de radikale. Der er ingen, der vil, hvad skal man sige, udfordre ham eller på nogen måde sige, at det skal ikke være Morten Østergaard. Det er så oplagt, at det bliver ham. Så det kan ikke min vildeste fantasi forestille mig, at der skulle være nogen anden, der kan blive det. Men det, der selvfølgelig så er interessant, det er jo, hvem bliver så ny næstkommanderende? Hvem skal efterfølge ham som sådan en toer? Det synes jeg måske er en lille smule mere åbent. Henrik Hoffmann Hansen, lige her til sidst. Nu har du set mange kommissærer blive udnævnt og blive forsvindet igen. Men er det ikke lidt noget snak, det der med, at det er vigtigt, om man har den ene post eller den anden post? Vi hører vel stort set aldrig noget om den, når først de er udnævnt. Nej, der er jo enkelte, vi har hørt til. Sådan en, som man jo meget langt tilbage, men Henning Christoffersen i sin tid hørte man jo en del til, trods alt. Og Conny Hedegaard har vel også været fremme i ny og næ og sådan noget. Så vi hører lidt til dem, og de har jo også en indflydelse. Det er ikke altid så indlysende for, hvad skal man sige, for de fleste af os, hvad det præcis er, de gør, fordi kommissionen arbejder jo som et kollektiv og sådan noget, så det er lidt svært at se, hvem der gør hvad i det system. Men jeg tror da nok, at det har betydning. Altså hele setupet er jo, at Margrethe Vestager skulle have en tung post, hvad det så er. Der kan man jo sige, det er også sådan lidt det er en tillidserklæring i hvert fald at sige, at nu sætter vi Margrethe Vestager ned til at blive kommissær. Vi ved faktisk ikke præcis, hvad det er for en post, hun får. Men altså, det er klart, at det har da en betydning, hvem man sender afsted. Om det er en, der står på sin karrieres højdepunkt, som man vel må sige, at Margrethe Vestager gør, eller det er en, som har toppet og er på vej ud, som man nok kan finde nogle eksempler på i historien. Og det fortalte Henrik Hoffmann Hansen, politisk redaktør for Kristeligt Dagblad. Radio 24/7. Ja, der har været masser af eksperter på banen. Vi har også talt med lytterne. I har været meget flinke til at sende sms'er ind. Og vi har også fået tale med danskerne på gaden. Christina Krogh Lauritsen, vores reporter, hun har været ude og høre, hvad folk synes om, at Margrethe Vestager skal være vores nye kommissær i EU. Jamen, egentlig er jeg ligeglad. Fløjten er ligeglad. Ja, hvorfor? Fordi det interesserer mig, ikke? Jeg er ligeglad, hvem der sidder derinde. Jeg stoler ikke på nogen af dem. Jamen, jeg synes, det er rigtig fedt. Grunden af, jeg synes, at Margrethe Vestager, hun har brugt lidt for lang tid i dansk politik. Så jeg synes, det er godt, hun kommer ud i udland. Jeg tror, der er en stor del af Danmark, der er ved at være lidt træt af Margrethe Vestager. Så jeg tror bare, der er mange, der er glade for, at hun smutter. Det synes jeg godt om. Ja, det synes jeg, fordi at hun er en dygtig, præsentabel dame at få derned.

Når uret passerer midnat, må fodboldklubberne vente mindst et halvt år, før de igen kan købe forstærkninger. På transfervinduets sidste dag er der panik over alt. Jeg prøver at blive herlig og finde ud af, hvorfor det er, han er ikke præsenteret endnu. Men ro på. Fodbold FM følger de sidste hektiske timer af det åbne vindue i fodboldens verden. Transferspecial bliver med Mikkel Bischoff, Jonas Fars og Ole Bjur. Og så har jeg medvært ved min side, det bliver Benjamin Lund. Hør om store, overraskende og mærkelige handler i fodboldens verden, når tiden langsomt rinder ud. Men så bare venter på, at det skal gå galt. Fodbold FM Transfer Special, mandag kl. 21, her på Radio 24/7. Nu har jeg ringet til Christel Schaldemose, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet. Godmorgen. Godmorgen. Christel, ser du fodbold? Er du interesseret i fodbold? Ikke det fjerneste, men jeg er tvangsindlagt til det, fordi hele familien er ret optaget af fodbold. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi vi lige hørte en promo for, at vi skal beskæftige os rigtig meget med fodbold i morgen her på Radio 24/7. Men apropos fodbold, eller apropos at spille bold, så kan man sige, Margrethe Vestager, vores nye kommissær, hun er jo en af dem, som du skal spille bold med. Der er jo ligesom parlamentet, som du sidder i, og så er der kommissærerne. Hvordan tror du, hun bliver at spille bold med? Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, og jeg ønsker hende hjerteligt tillykke. Men jeg tror også, at Margrethe, hun er en enormt rutineret og dreven politiker. Så jeg tror også, at hun vil være god til at samarbejde med Europaparlamentet. Fordi alle kommissærer er simpelthen tvunget til at have et tæt og godt samarbejde med Europaparlamentet, hvis man vil have sine ting igennem. Christel Schaldemose, tror du ikke, der er en vis bekymring blandt dine partifæller i parlamentet eller i den socialdemokratiske gruppe over, at vi altså får en virkelig hardliner, hvis hun sidder på en økonomisk post i den kommende kommission? Der er ikke nogen tvivl om, at franskmændene i hvert fald gerne vil have styring med, hvordan at man skal fortolke alle de her økonomiregler, vi har i EU i forhold til, hvor stort et underskud osv. man må have. Det vil franskmændene vældig gerne have. Ud fra det, jeg hører både Margrethe siger og vurderingerne i almindelighed er, så tror jeg ikke, det er det felt, at Margrethe kommer til at sidde og arbejde med. Så tyder det mere på, at hun skal sidde med. Men det, man kan sige, reguleringen af kan man sige, de finansielle markeder. Og det er noget andet, end at sidde og styre, hvor stort et underskud der må være i de enkelte medlemslande. Så jeg tror egentlig ikke, at man er bekymret. Hun er jo super dygtig, hun er en stor europæer. Og det tror jeg faktisk, at hun vil kunne håndtere rigtig godt. Men du har jo også hjemlige socialdemokrater, som din partifælle med Peter Hummelgaard, som gang på gang har argumenteret for, at man skulle bruge nogle flere penge, man skulle have en holdning og en tone, der gjorde, at Europa brugte flere penge. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er et stort ønske for det i visse dele af de europæiske lande, ikke mindst Frankrig og Italien, hvor de stadigvæk faktisk er ganske, ganske hårdt ramt af den økonomiske krise. Men samtidig med, så er der heller ikke nogen tvivl om, at den linje, der sandsynligvis vil blive lagt af EU-kommissionen, uanset om Margrethe Vestager er med eller ej, uanset hvem der har de forskellige poster, det er, at man holder sig inden for reglerne af det, man må. Altså det er ikke sådan, at man ligesom åbner op og tillader større underskud. Men jeg tror som sagt ikke, at det er det, Margrethe kommer til at skulle sidde og beskæftige sig helt så meget med. Jeg tror mere, det bliver det der klassiske regulering af de finansielle markeder, lovgivning, som har betydning for eksempel realkreditten, og hvad skal vi gøre med det danske dankort, hvordan sikrer vi det? Det er sådan nogle ting, hun kommer til at sidde efter alt sandsynlighed at skulle arbejde med, og ikke så meget de store økonomiske linjer. Og inden hun kan blive endeligt, inden hun bliver EU-kommissær, så skal hun til høring i parlamentet. Det er jo blandt andet dig, der sidder dernede og skal stille de svidende spørgsmål til hende. Hvordan tror du, hun kommer til at klare høringen? Igen, Margrethe, hun er en utrolig dreven politiker, en dygtig og kompetent politiker. Jeg tror, hun kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt i de høringer igennem Europaparlamentet. Men det er klart, at hun vil blive grillet. Det vil alle de folk, der skal være kommissær, de vil blive grillet og blive stillet spørgsmål, hvor vi også gerne forventer nogle klare svar, og ikke bare typiske politikersvar. Christel Schaldemose, har du sendt nogle spørgsmål på bloggen til hende? Ikke lige her nu. Det kommer også an på, hvad der er for et felt, hun skal sidde og arbejde med. Men jeg har da tænkt mig at deltage i høringen af hende, og jeg har da også tænkt mig at stille nogle spørgsmål på de felter, hun skal arbejde med. For det er da relevant, hvad hun mener, hvad hun har tænkt sig at gøre på de felter, hun skal sidde med. Hvis nu det var dig, der bestemte, hvilken kommissær på skulle Margrethe Vestager så have? Jamen, Altså, jeg synes jo, at hele håndteringen af EU's indre marked er et af de mest vigtige områder. Altså, hvordan sikrer vi, at vi har en fair konkurrence, sådan at virksomheden reelt konkurrerer ordentligt med hinanden, og ikke bare får statstilskud, eller dumper priserne, eller dumper lønningerne osv. Det så jeg egentlig gerne, at vi fik løftet op, og det kunne da være fint, at Margrethe Vestager kunne sidde og være med til at løfte det. Det ville være til stor fordel for Danmark. Så det indre marked så jeg gerne, hun fik. Christel Schaldemose, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, og altså en af dem, der nu skal til at arbejde sammen med den nye EU-kommissær, Margrethe Vestager. Radio 24/7. Flere politiske kommentatorer mener jo her til morgen, at Vestagers exit fra dansk politik, det er en svækkelse af regeringen, og at den borgerlige fløj glæder sig over udviklingen. Blandt andet synes Marie Serup, som vi havde besøg af her i studiet, og det lidt sjove var, at umiddelbart efter hende, så talte vi med Søren Pape Poulsen, som jo netop er en af de borgerlige ledere, den nye konservative leder, og han har den her kommentar. Jeg havde været stolt på Danmarks vegne, hvis Helle Thorning havde fået det job. Nu fortsætter hun med at være statsminister, og jeg vil uforandret fortsætte med at gøre, hvad jeg kan, for hun ikke skal være det længere. Så der er sådan set ikke noget forandret. Det er business as usual. Yes. Nå, så lad os tale Margrethe Vestager. Hun bliver jo ny EU-kommissær. Hvad mener du om det? Ja. Jamen, jeg er da helt overbevist om, hun bliver en meget stærk kommissær. Man kan sige, hun har også en tung arv at løfte. Vi har en meget, meget dygtig kommissær i øjeblikket. Det er jeg også sikker på, hun kan. Jeg tror også, hun bliver en rigtig dygtig kommissær for Danmark, så det synes jeg synes også, vi har grund til at glæde os over herhjemme i Kongeriget. Hvilken kommissærpost tror du, hun får? Ja, hvis jeg vidste det, så tror jeg, jeg kunne komme i rigtig mange aviser og tv i dag. Men altså, når Thorning siger, at det er noget, hun er tæt på, så kan jeg vide, om det er noget med noget økonomi. Jeg ved det ikke, men jeg tror, hun er så stærk, så må det ikke, at vi får os godt placeret. Nu, det her med at være EU-kommissær, det er jo noget, I har gode erfaringer med i Konservativet, tænker jeg. Altså, I har haft Connie Hedegaard afsted som klimakommissær, men sådan, ja. Hvad betyder det egentlig for partiet herhjemme? Hvad betyder det for dansk politik, at vi for eksempel har haft Connie Hedegaard siddende som klimakommissær? Jamen, jeg vil påstå, at det er med til at sætte fokus på en politisk dagsorden. Jeg synes, at Connie Hedegaard om nogen har været god til at holde fast på hele energi- og miljø- og klimadagsordenen herhjemme. Og det betyder i hvert fald meget internt i et parti, kan jeg sige. Det giver i hvert fald en stolthed, og der er også nogle meget gode ressourcer, som en kommissær har, man kan gøre sig godt benyttet af. Hvordan tror du, det her kommer til at påvirke dansk politik? Jeg ved godt, du siger, det er business as usual, men vi skal da trods alt have dannet en ny regering, og det må da måske have en eller anden indflydelse på, hvornår vi skal have folketingsvalg. Hvad tænker du om de ting? Jamen, jeg tænker da nok, at vi ikke får folketingsvalg lige med det samme, og det har jeg det sådan set helt fint med. Ja, så kan du også nå at blive kørt i stilling, jo. Ja, det er jo det, og jeg er også blevet spurgt her til morgen, om hvad jeg mener, om det er en svækkelse, at de skal skifte ledere, så siger jeg, skal vist ikke være den rette til at udtale mig om partier, der skifter ledere, så jeg vil glæde mig til at ønske held og lykke til den nye, og glæde mig til samarbejde med den nye leder, der nu må komme. Og det fortalte altså Søren Pape Poulsen, de konservatives leder. 24/7 weekend er ved at være slut for i dag. Det har været en lidt speciel udgave. Vi har brugt al den tid, vi overhovedet kunne på at tale om Margrethe Vestager, de radikale leders exit i dansk politik, og goddag til Europakommissionen, eller EU-kommissionen, hvor hun altså skal være ny kommissær. Vi ved ikke præcis, hvad hun skal lave i kommissionen nu. Der er en lang proces forud. Der skal fordeles nogle poster, og hun skal også i en høring, som vi talte med Christel Schaldemose om for lidt siden. Altså en høring i parlamentet, hvor de skal grilles, som Schaldemose fik sagt. Jesper Thermansen, hvis vi skal se på, hvad det her kommer til at betyde for dansk politik, kan du så ikke lige ridse op nu? Nu har de radikale ledere ligesom sagt adieu. Hvad kommer der så til at ske? Ja, nu skal de jo først lige formelt have fundet en ny leder i dag, og det regner vi jo med, bliver Morten Østergaard, og så skal de have dannet regeringen om, fordi Morten Østergaard træder sandsynligvis ind på Margrethe Vestagers plads, og så skal der være en anden skatteminister, og mit bud vil være, at det bliver en meget lille rokade, og altså man lige nøjes med at skifte det ud, der skal til for at få det her på plads, og det med al sandsynlighed bliver en anden radikal. Det kunne være Nadim Farooq, som er skatteordfører i gruppen. Det kunne også være en anden, men jeg tror, han kunne være et godt bud. Og så er det, jeg synes, der er lidt svært at vide lige nu, det er, kommer der en rokade, som måske i virkeligheden kunne omfatte, at det blev en socialdemokrat, fordi nu har de altså givet til nogen store overraskelse posten videre til altså givet den her post til det radikale Venstre, i stedet for det var, som ventet, en socialdemokrat, der skulle være kommissær, skal de så have noget igen i form af en ekstra ministerpost? Så muligvis en ekstra radikal minister, som pris altså for, at man sender en radikal som kommissær? Nej, en ekstra socialdemokratisk minister. Selvfølgelig, altså, man kan sige, det naturlige vil jo være, at man skifter en radikal minister ud med en anden og beholder balancen i regeringen, men der kan jo også have ligget jeg er fristet til at sige en tuskhandel, hvor man har sagt, at okay, hvis I får den post, og Margrethe er den bedste, så skal vi altså have en ny socialdemokratisk minister. Så lille regeringsrokade, måske endda sådan en ikke så jubelagtig der, men man senere inde på Amalienborg, det bliver måske mere stille og roligt. Altså, der Amalienborg kommer man ikke udenom, det siger grundloven jo, men altså en lille minimal rokade, også fordi hun kan ikke tåle flere rokader nu. Og kort til sidst, Jesper Thermansen, er vi tættere på eller længere fra et folketingsvalg? Vi er længere fra et folketingsvalg. Tak skal du have, og tak fordi I lyttede med. Det var altså 24/7 weekend, som brugte 3 timer på at tale om Margrethe Vestagers exit i dansk politik. Mit navn er Kåre Sveinstrup. Med i studiet var vores politiske redaktør Jesper Thermansen, og i EU i Bruxelles, der sad Mathias Hobold Østerlund. Nu er det blevet tid til nyheder.